ิชเป็นชายผู้มั่งคั่งและเป็นที่รู้จักในเผ่าเบนจามินเขามีบุตรชายชื่อซาอูลซึ่งเป็นชายหน้าตาหล่อเหลาร่างใหญ่และมีบุคลิกเป็นผู้นำวันหนึ่งล่าของคิชหายไปเขาจึงพูดกับบุตรของตนว่า ลูกพ่อลาบางตัวของเราหายไปพาคนใช้ออกไปตามให้พ่อหน่อยสิลูก ครับพ่อ นายท่านเรามองไปทั่วภูเขาเอฟลายิมชาลิชาและชาอาลิมแล้วนะครับตอนนี้เรามายังแผ่นดินซูฟท่านคิดว่าเราจะหาลาเจอไหมครับ ผมมีความคิดดีจะเสนอครับท่าน ไหนลองว่ามาสิ ตอนนี้เราอยู่ใกล้เมืองรามาที่นั่นน่ะมีคนของพระเจ้าอาศัยอยู่และท่านสามารถพยากรณ์อนาคตได้บางทีเราอาจจะไปถามท่านเพราะว่าทุกสิ่งที่ท่านพูดเป็นจริง ฉันคิดว่าความคิดนี้เข้าท่านะแต่เราน่าจะมีอะไรเป็นของฝากให้ท่านบ้างอาหารที่เรานำมาก็หมดแล้วเรามีอะไรอีกล่ะ ตอนนี้ยังมีเงิน4เชเคลครับเรามอบเงินนี้แก่ท่านก็ได้นี่ครับ ดีมาเราไปกันเถอะ ระหว่างที่พวกเขาขึ้นไปยังภูเขาก็เห็นผู้หญิงบางคนเดินมาเพื่อจะตักน้ำ คุณครับผมขอถามอะไรหน่อยผู้เผยพระวจนะอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ ท่านอยู่ที่นี่หันไปสักครู่นี้เองเร็วเข้าท่านเพิ่งจะมาในเมืองของเราวันนี้เองเพราะประชาชนจะมีการนมัสการที่เนินเขาจะพบท่านได้ก่อนที่ท่านจะขึ้นไปรับประทานที่เนินเขานั่นผู้คนจะไม่ไปไหนจนกว่าท่านจะมาอวยพรก่อน เป็นนางที่ว่าไว้เมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้ในเมืองแล้วซามูเอลก็ได้เดินเข้ามาหาพวกเขาซาอูลไม่เคยเห็นซามูเอลและไม่รู้ว่าท่านคือใครสำหรับซามูเอลแล้วท่านได้รับพระดำรัสจากพระเจ้าว่า ซามูเอลวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันเราจะส่งชายคนหนึ่งจากแผ่นดินเบนจามินมาพบเจ้าจงเจิมเขาให้เป็นผู้นำของคนอิสราเอลเขาจะเป็นผู้นำคนของเราจากบนของฟิลิสเตีย เมื่อซามูเอลพบซาอูลพระเจ้าตรัสว่าน ี่คือชายที่เราบอกเจ้าผู้ที่จะปกครองคนของเรา ท่านผู้อาวุโสครับขอรบกวนถามท่านว่าบ้านของผู้พยากรณ์นั้นอยู่ที่ไหนครับ ฉันคือผู้พยากรณ์คนนั้นจงไปล่วงหน้าฉันที่เนินเขาเพราะว่าวันนี้ท่านจะรับประทานกับฉันและในวันรุ่งขึ้นฉันจะบอกสิ่งที่ท่านต้องการรู้สำหรับลาที่หายไปมา3วันที่แล้วอย่าเป็นห่วงเลยมีคนเจอแล้วแต่สำหรับท่านซาอูลบุตรคีตคนที่อิสราเอลต้องการ เอ๊ะท่านรู้จักชื่อของเราท่านครับผมเหรอครับเป็นที่ต้องการของคนอิสราเอลแต่ท่านครับผมเป็นคนเบนจามินเป็นเผ่าที่เล็กที่สุดในบรรดา12เผ่าตระกูลของพ่อผมก็เล็กที่สุดในเผ่าเบนจามินอีกด้วยทำไมท่านถึงพูดเรื่องนี้กับผม ประชาชนที่เนินเขากำลังรอแล้วเราจะช้าไม่ได้ท่านกับคนใช้มากับฉันสิท่านจะได้อยู่ในที่ซึ่งมีเกียรติกับแขกรับเชิญอีก30คน หลังจากจัดแจงที่นั่งแล้วซาอูลและคนใช้ได้นั่งอยู่ที่หัวโต๊ะซามูเอลเรียกพ่อครัวและบอกเขาว่าน ำเนื้อที่ฉันบอกให้แยกไว้ต่างหากท่านนะมาให้หน่อย ครับท่าน ซาอูลก็ได้รับประทานอาหารร่วมกับซามูเอลกับผู้อาวุโสที่รามาที่เนินเขาหลังจากนั้นซามูเอลเชิญให้ซาอูลพักที่บ้านเพื่อค้างคืนที่ดาดฟ้าบ้านของซามูเอลท่านได้ใช้เวลานั่งคุยกับซาอูลเป็นเวลานานจนดึกเพื่อแนะหลักการของการเป็นผู้นำในการปกครองอิสราเอล นี่ก็ดึกแล้วท่านต้องไปพักผ่อนท่านแน่ใจหรือว่าจะนอนที่บนหลังคานี่ ใช่ครับคืนนี้อากาศปลอดโปร่งดีดาวระยิบระยับ ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ใกล้กับพระเจ้ามากขึ้นขอบคุณครับราตรีสวัสดิ์ ซาอูลซาอูลเช้าแล้ว เ ดี๋ยวจะกินอะไรสักหน่อยแล้วฉันจะส่งท่านกลับ ครับครับขอบคุณท่านมากผมจะลุกตอนนี้เลยครับขอบคุณท่านมากครับสำหรับการต้อนรับผมกับคนใช้จะออกเดินทางต่อไป ฉันจะออกไปส่งถึงทางข้างหน้านู่น ท่านไม่ต้องลำบากหรอกครับส่งพวกผมถึงแค่นี้ก็ได้ครับ เดี๋ยวฉันจะออกไปนอกเมืองกับพวกท่านพระเจ้าทรงมีอะไรจะบอกกับท่าน เมื่อมาถึงนอกเมืองแล้วซามูเอลจึงหยุดเดิน ซาอูลอยู่กับฉันก่อนสักครู่บอกคนใช้ให้ไปก่อนแล้วรอท่านที่นู่น เมื่อคนไทยเดินไปรับตาแล้วผู้เผยพระวจนะชราก็ได้นำน้ำมันออกมาเจิมลงที่ศีรษะของซาอูลจูบท่านและกล่าวว่า ด้วยน้ำมันนี้เราได้เจิมท่านพระเจ้าได้เจิมท่านให้นำประชาชนของพระองค์ตอนนี้ฉันจะบอกให้ว่าท่านจะเจออะไรบ้างในวันนี้หลังจากที่ท่านจากไปแล้วใกล้ๆอุโมงค์ฝังศพของลาเชลท่านจะพบกับชายสองคนที่จะบอกท่านว่าลาของท่านอยู่ที่ไหนเมื่อท่านไปถึงต้นไม้ใหญ่แห่งทาโบท่านจะพบชายสามคนที่กำลังเดินทางไปนมัสการพระเจ้าที่เบธเอลคนหนึ่งในนั้นจะแบกลูกแพะ3ตัวคนหนึ่งจะถือขนมปัง3ก้อนและอีกคนหนึ่งจะถือถุงเหล้าองุ่นมาด้วยพวกเขาจะให้ขนมปังท่าน2ก้อนแล้วท่านจะรับขนมปังนั้นที่ใกล้กีเบท่านจะพบกับกลุ่มผู้เผยพระวจนะกำลังเผยพระวจนะและเล่นเครื่องดนตรีพระวิญญาณของพระเจ้าจะมาเหนือท่านแล้วท่านจะเปลี่ยนเป็นคนละคนและเผยพระวจนะร่วมกับเขาเหล่านั้น ทุกสิ่งเกิดขึ้นดังที่ซามูเอลได้พูดไว้เมื่อเดินทางมาใกล้จะถึงบ้านลุงของซาอูลก็ออกมาพบ พวกเธอสองคนไปไหนกันมา เราออกไปตามหาลาที่หายไปนะครับแต่เมื่อไม่พบพวกเราก็เลยไปหาผู้เผยพระวจนะซามูเอล บอกลุงสิว่าท่านบอกอะไรกับเธออ ๋อท่านบอกว่าเจอลาแล้ว ซาอูลยังไม่บอกเรื่องที่เขาถูกเจ อคนอิสราเอลทั้งหลายเมื่อท่านต้องการกษัตริย์พระเจ้าต้องการให้มีการจับสลากเราจะจับดูว่าใครคือผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก การจับสลากครั้งแรกเผ่าเบนยามินได้ถูกเลือกแล้วมาที่ตระกูลของมัตรีและจึงเป็นซาอูลบุตรคิช เขาอยู่ที่ไหนอ่ะให้เขาออกมาข้างหน้าสิซามูเอลเขาไม่ได้มาที่นี่หรือ พระเจ้าตรัสว่าเขากำลังซ่อนตัวอยู่แถวนี้แหละ เมื่อพวกเขาพบตัวซาอูลแล้วจึงพาออกมาต่อหน้าประชาชนซึ่งเมื่อได้เห็นแล้วก็ชื่นชอบกับความหล่อเหลาและความสูงใหญ่ของเขาเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วความสูงของคนทั่วไปเพียงแค่บาของซาอูล